2020 roku, a co poniedziałek wjeżdżają nowe oferty. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis, a w nim najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia na temat stanu epidemii w Polsce. Kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie z okazji Święta Ludowego złożył minister rolnictwa. Godzina policyjna w wielu amerykańskich miastach z powodu zamieszek po śmierci George'a Floyda. 11 271 pacjentów wyzdrowiało w Polsce z choroby COVID-19, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W szpitalach są 2134 osoby. Nadzorem sanitarnym objęto prawie 19 tysięcy osób, a kwarantanną 79 tysięcy. Wczoraj w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej skontrolowano ponad 108 tysięcy osób przyjeżdżających do kraju, poinformowała z kolei Straż Graniczna. Kontrola na granicy z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją została przedłużona do 12 czerwca włącznie. Polska wieś odegrała ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości, powiedział minister rolnictwa. Z okazji przypadającego dziś Święta Ludowego Jan Krzysztof Ardanowski złożył kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie. Obchodzimy w dalszym ciągu stulecie odzyskania niepodległości. Warto przypominać może i z tej okazji, jak ogromną rolę polscy chłopi, polska wieś odegrała w odzyskaniu niepodległości, w walce o jej utrwalenie i utrzymanie. Dość powiedzieć, że w czasie wojny polsko-bolszewickiej 70% żołnierzy to byli chłopscy synowie. Okres wojny obronnej 1939 roku podobnie. Święto Polskiego Ruchu Ludowego obchodzone jest od 1904 roku w pierwszym dniu Zielonych Świątek. Z okazji Dnia Dziecka Mateusz Morawiecki przeczytał na YouTubie Lokomotywę Juliana Tuwima, jeden z najpopularniejszych wierszy dla dzieci. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Z okazji Dnia Dziecka na YouTubie i Facebooku Kancelarii Premiera przygotowano specjalny program dla najmłodszych. Biura podróży nadal odczuwają skutki epidemii. Jak przyznaje Izabela Kołb-Sielecka, właścicielka jednego z biur w Kielcach, klienci nie rezerwują w czasów poza Polską, ponieważ wciąż nie wiadomo, kiedy granice będą otwarte i czy po powrocie do kraju nie będą musieli odbyć kwarantanny. Klienci są dosyć ostrożni i jeżeli w ogóle mają decydować się na jakiekolwiek wyjazdy, raczej na ten moment opiera się to wszystko na Polsce. Klienci już, ci, którzy zdecydowanie nie wylecą w tym roku, przekładają swoje wakacje na 2021 rok. W głównej mierze jest to Grecja, Turcja, Hiszpania, Cypr. Jak mówi właścicielka biura podróży, klienci często pytają również o wczasy w polskich górach. Znacznie wzrosło także zainteresowanie wyjazdami do Niemiec i Wielkiej Brytanii wśród osób, które przed epidemią pracowały w tych krajach. W USA trwają protesty i zamieszki po śmierci George'a Floyda podczas aresztowania w Minneapolis w stanie Minnesota. Policjant oskarżony o spowodowanie jego śmierci stanie przed sądem. W 25 miastach wprowadzono godzinę policyjną. W Nowym Jorku, na Brooklinie, w dzielnicach zamieszkałych przez kolorowych imigrantów doszło do starć z policją. Podpalano i niszczono policyjne samochody, obrzucano policję kamieniami i koktajlami Mołotowa. Zniszczono wiele sklepów i restauracji. 12 policjantów zostało rannych. Do późnych godzin nocnych trwały również starcia z policją na Manhattanie i w innych dzielnicach miasta. Najgorsza sytuacja jest w Los Angeles, Chicago, Filadelfii i Minneapolis. Płoną tam domy, zabowane są sklepy. Protestujący nie przestrzegają godziny policyjnej. Ponieważ policja nie może zapanować nad sytuacją, do pomocy wezwano Gwardię Narodową. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A najwięcej słońca na północy, gdzie indziej zachmurzenie duże i całkowite z postępującymi od północy przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Padać może na południu i wschodzie, miejscami opady mogą być intensywne. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu możliwe burze, na termometrach 12 stopni na południu i nad morzem, około 16 w centrum, 22 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Tu Trójka. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że zostaję z Trójką. Witaj Trójko. Piotr z tej strony. Podziwiam Was, że jeszcze dalej robicie program

The Dogs of War i grupa Pink Floyd w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pani Beata z Olsztyna pozdrawia Państwa i pisze: dziękuję, że został Pan w Trójce. Słucham Trójki od zawsze, czyli od dziecka. Trójka to bliska mi osoba. Będzie miło posłuchać Davida Bowie, Absolute Beginners. Dzięki, za miłe słowa. Lay down. Absolute Beginners i David Bowie. A kolejny utwór nawet swego czasu miał wersję instrumentalną wykonaną przez naszych trójkowych kolegów. Mnie wtedy w Trójce jeszcze nie było, bo byłem za młody, ale słuchałem jej tak, jak słuchaczka napisała, że słuchała od dziecka. No to ja też od dziecka. Dzień dobry, mówi Piotr Jędralski, Sosnowiec, dla mojej najukochańszej mamy. 100 lat zdrowiu, życia i bogactwa. Proszę o piosenkę Izabeli Trojanowskiej, Jestem twoim grzechem. Kocham cię, mamo, żyj 100 lat. Ode mnie i od córki w Łęczyckiem. Dostaniesz mnie i tak. Całej nie dostaniesz mnie i tak. Całej nie dostaniesz mnie i tak. Nie dostaniesz mnie i tak. Prawdziwy strzał, dziesiątkę, pierwsza płyta Izabeli Trojanowskiej i zespołu Budka Suflora. Cały kraj uganiał się za jej krążkami. No i nakład nie był zbyt wielki, chociaż tak duży. Natomiast podobno zamówień było na płytę milion. Oczywiście to nie wyprodukowano, bo nie było takich możliwości. Trójka i zespół, którego dawno nie było. Czy mógłbym prosić o utwór You? Zespół Ten Sharp. O, bardzo mi chodzi po głowie tak od dwóch tygodni, że się tak wyrażę. Bardzo osobiście go traktuję. It's all right with me, as long as you are by my side. Or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure. Dragging out what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure. Come on. Ten Sharp You, właściwie zespół jednego przeboju, ale jakiego? Pamiętamy go od lat i ciągle miło się go słucha. Chciałbym zamówić piosenkę Red Box Ho Ho dla mojego młodszego brata, bo mój brat ją bardzo lubi. I could bail out. Yeah, I could sail out this place, or I could fold up. I could be holed up in space, be a pretender. I would surrender with grace. I could be hiding, but I'd rather. Sezon morsowy, a że pada od godzin nocnych, może ciągle pada czerwony gitar. Ciągle pada, asfalt ulic jest śliski jak brzuch ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, lepiej się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. Przejmując się ulewą, a śpiesząc, czując jak i krople deszczu spadają ze złożonych.

Tadeusz Woźniak i Ali Babkin. Kiedy patrzę na listę telefonów od Państwa i listę maili, no to moglibyśmy grać do północy. Także przepraszam tych wszystkich, których propozycji dzisiaj nie spełnimy. Ale czas jest jaki jest. Jesteśmy razem jeszcze przez godzinę i 13 minut. Chciałabym zamówić piosenkę Blood, Sweat and Tears Spinning Wheel, ponieważ pada w Krakowie. Chciałabym zamówić ją na rozbieg dla dzisiejszego dnia, dla mojego ukochanego męża Ułana, no i trochę też dla mnie. Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Painted pony on the spinning wheel zespół Blood, Sweat and Tears. UKF @polskieradio.pl. Teraz mail od pani Małgorzaty, która prosi o piosenkę George'a Michaela, Cowboys and Angels. Mm-hmm. to stay. All you do is love, and love is all you do. I should know by now the way I fought for you. You're not to blame, everyone's the same. Deception that keeps love at bay. It's the ones who resist that we most want to kiss when to stay. Cowboys and angels, they all have time for you. Why should I imagine that I'd be fine for you? Why should I imagine that I have something to say? That scar on your face, that beautiful face of yours, in your heart there's a trace of someone. Friends, things you say and things you do, they don't understand. It's such a shame, always ends the same. You can call it love, but I don't think it's true. You should know by now, I'm not the boy for you. Not to blame, always ends the same. I know you think that you're safe, sister. Harmless affection that keeps things this way. It's the ones who persist for the sake of a kiss who will pay. Boys and angels, they all take a shine to you. Why should I imagine that I was designed for you? Why should I believe that you would stay? That beautiful face of yours. Don't you think that I know they hurt you before? Take this man to your bed. Maybe his hands will help you forget. Please be stronger. Still give you